أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. أي أهل إيمان، آیا دلالت کنم شما را به تجارتی که بیرهاند شما را از عذاب دردناک؟ پس ایمان آرد به خدا و رسول او و جهاد کنید در راه خدا به مالهای خود و به جانهای خود. این بهتر است برای شما اگر می دانید. اگر این چنین کنید، بیامرزد خداوند برای شما گناهان شما را و در آرد شما را به بستانها، می رود در زیر آنها جویها و به محلهای پاکیزه در بهشتهای همیشه ماندن. این از پیروزی بزرگ. و بدهد نعمت دیگر که دوست می دارد آن را. آن نعمت نصرت از جانب خدا و فتح قریب الحصول است. و مجده بده مسلمانان را.